امیر اہل سنت کے بارگاہ میں عرض ہے، اگر امام قاعدہ اولی بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کے کھڑے ہونے کے بعد کوئی مقتدی لقمہ دے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ امام آدھے سے کم کھڑا ہوا ہے ابھی اور لقمہ دے دیا، جب تو حرج نہیں ہے، اگر امام آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا تو اب چونکہ سجدے سہو واجب ہو چکا تو مقتدی کا اب لقمہ دینا بے محل یعنی بے موقع ہے، تو بے موقع لقمہ چونکہ اس نے دیا اس لیے مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی، اگر امام اس کا لقمہ لے لیتا تو امام کی بھی ٹوٹ جاتی اور پھر سبھی کی ٹوٹ جاتی، تو اس لیے جس مقتدی نے بے موقع لقمہ دیا اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔